Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και η καθημερινή μας εκπομπή για την επικαιρότητα. Δύσκολα θα έχουμε άλλα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω σταθερά μια απόσταση από την επικαιρότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το βιντεάκι που βλέπετε είναι ένα βίντεο που έβγαλε το BBC. Και το οποίο δείχνει ότι για 7 ώρες πριν το ναυάγιο το πλοίο ήταν ακινητοποιημένο. Δηλαδή το λιμενικό έχει πει ψέματα και για αυτό. Μέσα στις μέρες που δεν τα έχουμε πει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, αθρίζονται συνεχώς στοιχεία που δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερα πράγματα από αυτά που ξέραμε στην αρχή αυτής της ιστορίας δεν ισχύουν. Η μία αποκάλυψη είναι αυτή. Δηλαδή ότι δεν είχε κινητοποιηθεί για 20 λεπτά για ένα τέταρτο η μηχανή του πλοίου. Αντιθέτως ήταν για ώρες ακινητοποιημένο και αυτό φαίνεται και από το στίγμα και από το alarm phone. Δεν κινούνταν το πλοίο αυτό. Παρ' όλα αυτά το λιμενικό απομάκρυνε τα κοντινά πλοία και παρέμεινε εκεί για να τους δει να πνίγονται. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι αθρίζονται συνεχώς μαρτυρίες που κλείνουν όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Ότι δηλαδή το πλοίο ρημουλκήθηκε και ρημουλκήθηκε πριν τη βύθιση. Γιατί το λιμενικό αναγκάστηκε να παραδεχτεί μεν ότι είχαν πετάξει σκηνή, αλλά λέει καμία σχέση. Αυτό έγινε 3 ώρες νωρίτερα. Οι μαρτυρίες των προσφύγων λένε ότι δεν έγινε 3 ώρες νωρίτερα. Έγινε αμέσως πριν. Θάνο, να πάρουμε και το δικό σου σχόλιο και μετά να πούμε ότι θα έχουμε και ένα δικό μας βίντεο με μια ακόμη τέτοια μαρτυρία. Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω τι θα έχει απομείνει στο τέλος από εκείνη την πρώτη ανακοίνωση του λιμενικού. Να θυμίσουμε ότι σε εκείνη την ανακοίνωση το λιμενικό είπε ότι προσπάθησε να δώσει βοήθεια, ότι επικοινώνησε με τον καπετάνιο και αυτός αρνήθηκε τη βοήθεια. Δεν ανέφερε το σκηνί. Δεν ανέφερε ότι ήταν ακίνητο επί 7 ώρες. Θανώ, μισό λεπτάκι. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Να σταματήσουμε μισό λεπτάκι, να το λύσουμε και να επιστρέψουμε. Mm. Μα συγχωρείτε για τη διακοπή. Θάνο, σε διέκοψα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι μπορούμε και θα πρέπει να ανατρέχουμε στην πρώτη ανακοίνωση του λιμενικού για να βλέπουμε τι θα έχει απομείνει στο τέλος από αυτήν την ανακοίνωση. Για την συνδρομή που αρνήθηκαν οι πρόσφυγες, έχει δημοσιευτεί στο Solomon το SMS που στέλνει η ΜΚΟ η Alarm Phone που έχει επικοινωνήσει με τους πρόσφυγες που ζητείται η βοήθεια. Δεν αναφέρθηκε το σκηνή. Μετά από σειρά μαρτυριών, την Παρασκευή το απόγευμα, σε επίσημη ενημέρωση του λιμενικού, για πρώτη φορά μας λένε ότι επίσημα, γιατί είχε αναφερθεί λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι από εκπροσώπους, μας λένε λοιπόν ότι πετάξαμε πριν 3 ώρες ένα μικρό κάβο. Το ίδιο νομίζω καταθέτουν και οι άνθρωποι του λιμενικού που βρέθηκαν εκεί εκείνη την ώρα. Δεν είχαμε ακούσει για το πόσες ώρες ήταν ακινητοποιημένο το πλοίο. Σύμφωνα με το BBC, όπως είπαμε, με το βίντεο που φαίνεται, το στίγμα είναι 7 ώρες. Είχε υποθεί ότι η μηχανή σταματούσε και ξεκινούσε. Το υπονοεί ότι υπήρχε κάποια κίνηση στο πλοίο. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που είναι γιατί δεν υπάρχει κάμερα από το λιμενικό. Έτσι γίνεται πάντα. Βγήκε πάλι την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του λιμενικού και είπε ότι είχαμε βίντεο, αλλά ήταν επιχειρησιακό. Δεν κατέγραφε. Και λες, έτσι κάνετε γενικά. Δεν καταγράφονται οι επιχειρήσεις του λιμενικού σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αν γίνει κάτι, αν γίνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αν υπάρχει παράνομη πράξη εκεί πέρα, αν δεν ξέρω εγώ ότι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Να βουλιάξει ένα πλοίο με 750 ανθρώπους και να μην ξέρουμε πώς βούλιαξε. Και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έζησαν, να λένε ότι τους ρημούλκησε το λιμενικό και έτσι βούλιαξε, και το λιμενικό να λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ δέσιμο. Το δέσιμο ήταν 3 ώρες νωρίτερα. Mm-hmm. Να τι θα μπορούσε να συμβεί. Ναι, είναι μεγάλη να, διαφορά. Να ένας λόγος για τον οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ να έχει μια κάμερα το λιμενικό και να λέει, όχι ρε παιδιά, ορίστε. Αυτό είναι από τη στιγμή της βύθισης. Λοιπόν. Ναι, οι 3 ώρες με τα 5 λεπτά καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ό,τι και να πεις για το σοκ που υπάρχει, τεράστιο ψυχολογικό σοκ, μας το περιέγραφαν ψυχολόγες στις ανταποκρίσεις του Κωνσταντίνου και της Νεκταρίας από την Καλαμάτα. Υπάρχει σοκ, αλλά όχι για να μπερδέψεις αν κάτι έγινε 3 ώρες με ένα μικρό κάβο ή 5 λεπτά πριν το ναυάγιο. Μία από τις μαρτυρίες που είχε δημοσιευτεί, η πρώτη μαρτυρία, για να το πω καλύτερα, που είχε δημοσιευτεί, ήταν οι δηλώσεις του πρώην βουλευτή του Μέρα 25, του Κρήτων Αρσένη, και υποψήφιου βουλευτή με το Μέρα 25 σε αυτές τις εκλογές, σε ερωτήσεις του The Press Project, της Νεκταρίας Ψαράκη και του Κωνσταντίνου που βρίσκονταν εκεί. Ο κύριος Αρσένης μας είπε τότε ότι μίλησε με τους πρόσφυγες. Ήταν τους πρώτους που μπήκαν κιόλας, καθότι δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε δημοσιογράφους, όπως έχει πει πολλές φορές ο Κωνσταντίνος. Και αυτό που υπόθηκε είναι ότι μας τράβηξαν και μετά, 5 λεπτά μετά, χωρίς να γνωρίζουν οι πρόσφυγες πώς, το πλοίο ανετράπη. Η μαρτυρία αυτή είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο. Έχουμε δει το πρωτότυπο, προφανώς έχει θολωθεί. Έχουν θολωθεί τα πρόσωπα των προσφύγων, οπότε μπορείτε να το δείτε τώρα. Έγινε, λέει, είχαν πρόβλημα μηχανικό, εγώ αυτό κατάλαβα. Και πήγε να τους τραβήξει το δικό μας και όταν έφυγε, τότε έφτασαν στη θάλασσα. I repeat what you said, if I'm mistaken correctly. You had a motor problem, so the Greek ship came to help you, okay, and to drag you. And when the ship left, your ship turned and sank. Okay. That's what happened. You agree with that? Did everyone move to another side or something like that? They said here, well, the Greek government, that the people from your boat went to the wrong side only, and that's why it turned. Is that correct? No. After the motor problem, the Greek ship hooked your ship and tried to pull you. Did they pull you? A little bit. Did they pull you? Did they manage to move you? They managed to move you, yes. And after how much time? How much time? 5 minutes? 10 minutes? Yeah, 5 minutes. After 5 minutes, the ship turned in the sea. Yeah. We don't see anything. You were on top of the boat. Yeah. You were on top. Yes. You were on top of the boat. In the high deck. You are in the high deck. In the high deck. Okay. But there were many people, many people died. Άκουσα με λίγο. Καθίστε λίγο γιατί εμποδίζουμε τα παιδιά να δώσουν μέτρα. Από την μαρτυρία αυτή προκύπτουν 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι βλέπουμε τη χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ο πρόσφυγας όταν περιγράφει την πρόσδεση του πλοίου. Και μετά, όταν είναι όρθιοι, λέει ότι μεσολαβούν 5 λεπτά μέχρι την βύθιση του πλοίου και δείχνει με το χέρι του και λέει στα αγγλικά ότι βυθίζεται το πλοίο στην θάλασσα. Είναι η μαρτυρία στην οποία έχει αναφερθεί ο Κρήτων Αρσένης. Είναι η μαρτυρία για την οποία μίλησε, λέγοντας από δεύτερο χέρι, μεταφέροντας τα λόγια του πρόσφυγα, ότι υπόθηκε πως τους έχει ρημουλκίσει το λιμενικό πριν την βύθιση. Και σήμερα δημοσιοποιούμε την ίδια την μαρτυρία. Ξαναλέμε, φαίνεται ότι δεν υπήρξε αυτή η μετακίνηση πάνω στο πλοίο. Υπήρξε αυτό που πάρα πολύ από πολλές πλευρές έχει φανεί, δηλαδή υπήρξε ένα ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο, υπήρξε ένα στο TVXS, υπήρξε μια σειρά από 10 συνεντεύξεις σε γερμανικό δίκτυο όπου επιβεβαιώνουν όλες το ίδιο, ότι δηλαδή ρημουλκήθηκε το σκάφος αυτό. Και πραγματικά, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, λέγαμε από την αρχή ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε τα λόγια του λιμενικού ως υπερασπιστική γραμμή υπόπτου, και σιγά σιγά μένουμε με αυτό που λέει ο Θάνος. Δηλαδή από την πρώτη ανακοίνωση, τι έχει μείνει που να είναι αλήθεια? Θυμάστε, ξεκινήσαμε ότι είναι σε έδαφος που δεν μπορούσε να διασώσει. Επικοινώνησε και όλα στο ντοκουμέντο με την Ιταλική ακτοφυλακή, μεταξύ άλλων, και απάντησαν εκείνοι ότι ήταν στο ελληνικό πεδίο έρευνας και διάσωσης. Δεν θέλανε βοήθεια, είδαμε ότι θέλανε βοήθεια. Δεν υπήρξε ποτέ πρόσθεση, δεν αναφέρθηκε τίποτα. Αναφέρθηκε μετά, από ό,τι φαίνεται από τις μαρτυρίες που αθρίζονται κάθε μέρα που περνάει, το ότι η πρόσθεση έγινε 3 ώρες πριν τη βύθιση απλώς για να μεταφερθούν κάποια τρόφιμα είναι πάλι ψευδές. Και προσέξτε, αυτό έχει γίνει τώρα με τις λιγοστές μαρτυρίες που έχουν μπορέσει να έρθουν στο φως της δημοσιότητας κλεφτά, κρύβοντας τους ανθρώπους αυτούς από τους δημοσιογράφους. Και βέβαια εδώ που τα λέμε, για ποιο λόγο το λιμενικό που δεν λέει ποτέ ψέματα και που λέει πάντα την αλήθεια να θέλει να κρύβονται οι άνθρωποι αυτοί από τους δημοσιογράφους? Για ποιον άλλο λόγο? Για να τους προστατεύσει από την πίεση των δημοσιογράφων, έτσι δεν είναι? Γιατί προφανώς οι ανακριτικές αρχές είναι πολύ ευγενικές σε αντίθεση με τους δημοσιογράφους που είναι βάρβαροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ λογικό τους ανθρώπους αυτούς να τους κρύβουν, να μην τους αφήνουν να έρθουν σε επαφή με δημοσιογράφους, να μαθαίνουμε στην αρχή από δεύτερο χέρι, είτε από τον φίλο που βρέθηκε εκεί πέρα και μίλησε με έναν άνθρωπο άτυπα, είτε από τους βουλευτές που μπήκαν και μετά μετέφεραν αυτές τις μαρτυρίες, είτε από κάποιους μετά που τους έχουν δει στα κάγκελα στη Μαλακάσα. Εντάξει, στα πεταχτά, στα κλεφτά. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το πώς γίνεται όλοι οι πρόσφυγες να λένε τα ίδια και να έχουν την ίδια μαρτυρία. Αν θέλει κανείς να υποστηρίξει ότι έχει δίκιο το λιμενικό. Το λιμενικό. Χωρίς κανένας να θέλει, ούτε οι ίδιοι λένε ότι υπήρχε δόλος στο να βυθιστεί το πλοίο. Δεν έχει υποθεί αυτό. Προφανώς. Είναι μπλεκόμενος αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τα ερωτήματα είναι από την αρχή, όπως όταν λένε, γράφουν δικηγόροι, ότι διαβάζοντας την πρώτη ανακοίνωση έγραψε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας πολύ επιθετικά ότι τίθεται ζητήματα κακουργηματικών εγκλημάτων, βλέποντας αυτό που έχει γίνει, έκθεση σε κίνδυνο. Και η Κλειοπάρα Παντολέων το έγραψε ακριβώς το ίδιο, ότι και χωρίς να διαβάζεις ελληνικά και διεθνή μέσα, από τις ανακοινώσεις του λιμενικού προκύπτει η έκθεση σε κίνδυνο. Τώρα εδώ πέρα συζητάμε ότι, δηλαδή, ήδη δεν είμαστε εκεί πια. Εξ αρχής δεν είναι κάποιο είδους αυθεντία το λιμενικό, όπως δεν είναι κάποιο είδους αυθεντία η αστυνομία, όπως δεν είναι κάποιο είδους αυθεντία η κυβέρνηση. Είναι κρατικές αρχές και οι κρατικές αρχές έχουν ένα πάρα πολύ κακό συνήθειο να λένε ψέματα. Θα πούν και αλήθειες. Αλλά η δουλειά της δημοσιογραφίας είναι να ελέγχει αυτές τις εξουσίες. Το πώς πράττουν, το πώς έπραξαν, το τι έκαναν, και να θέτεται ερωτήματα. Και οι απαντήσεις που παίρνουμε όσο τίθεται αυτό το ερώτημα, τι συνέβη τη στιγμή της βύθισης, τι συνέβη λίγα λεπτά πριν τη βύθιση, είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι ίδιες. Δεν ξέρω τι θα βγει από τις καταθέσεις ανακριτικές αρχές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο σε όλο αυτό, το οποίο λέγεται φαρμακονήση. Το ότι συνέβη κάτι στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτούσιο στο μέλλον. Ξεκινάμε από αυτό. Αλλά στο Φαρμακονήσι είχαμε την ίδια υπόθεση. Είχαμε ένα ναυάγιο το οποίο συνέβη κατά την ρημούλκηση της βάρκας από το λιμενικό. Αυτό είχε γίνει αποδεκτό τότε. Η άποψη των ελληνικών αρχών ήταν ότι το πήγαιναν προς την Ελλάδα για να σωθεί. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχε κατηγορία ότι γινόταν επαναπροώθηση. Και τελικά η αλήθεια μαθεύτηκε 8 χρόνια μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι απόλυτη αλήθεια. Δηλαδή η Ελλάδα καταδικάστηκε στο Φαρμακονήσι για το γεγονός ότι δεν προστάτευσε το δικαίωμα στη ζωή, δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και... Τότε ήταν δυνατό, ό,τι προβλέπεται από τα πρωτόκολλα. Ό,τι προβλέπεται δηλαδή. από τα πρωτόκολλα, αλλά και ότι συγκάλυψε. Να το πούμε πολύ απλά, ότι δεν ερεύνησε το θέμα όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό δεν αποδείχθηκε κάπου προσπάθεια επαναπροώθησης, γιατί καταδικάστηκε η χώρα για συγκάλυψη. Επομένως, με βάση το ίδιο, η υπόθεση είχε κλείσει στα δικαστήρια πολύ πολύ νωρίτερα. Τώρα έχουμε 9 διακινητές, θεωρητικά φερόμενους διακινητές, που πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Δεν ξέρουμε καν αν είναι όντως, δεν ξέρουμε αν είναι ο ένας από τους 9 π.χ. Όλοι οι αθώοι ήταν και λέγανε ότι είχαν πληρώσει και μπορεί να είχαν πληρώσει κιόλας. Λέγεται ότι αυτό θα είναι, αυτό που θα πούν. Και περιμένουμε να μάθουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή συνέβη στο Φαρμακονήσι η ίδια κατάσταση είναι τώρα στην Πύλο. Αυτό είναι σαφές. Αλλά απ' την άλλη έχει συμβεί στο παρελθόν και ξέρουμε τη διαδικασία. Και επίσης, αυτό είναι σαφές. Και επίσης ξέρουμε από το Φαρμακονήσι τι μπορεί να σημαίνει το μην πιστεύετε τους πρόσφυγες. Εδώ πέρα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Γιατί προσέξτε να δείτε. Ναι, αλλά ο πρόσφυγας που καταγγέλει και προφανώς φοβάται και αναγκάζονται όλα τα μέσα που δημοσιεύουν να το δημοσιεύσουν με θόλωμα, με αρχικά, με το ένα, με το άλλο. Δεν έχει κάποιο κίνητρο να καταδικάσει το λιμενικό. Το λιμενικό έχει κάποιο κίνητρο γιατί είναι εμπλεκόμενο. Δεν είναι ο πρόσφυγας εμπλεκόμενος, ο πρόσφυγας είναι θύμα. Οπότε το θύμα του ναυαγίου σου λέει πώς ναυάγησε το πλοίο. Το λιμενικό ήταν εκεί. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά εδώ πέρα στο ποιον επιλέγεις να πιστέψεις. Καλέ. Εγώ από την αρχή αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ό,τι και αν έχει γίνει με το σκηνή, δηλαδή όσο μπορεί να ευθύνεται και για το ότι τους τράβηξε, αναποδογύρισε το πλοίο και έχουν ευθύνες και για το πώς ναυάγησαν. Αλλά ακόμη και αν αυτό το σημείο δεν έχει ακόμα αποδειχθεί, ξέρουμε ότι το λιμενικό ήταν εκεί. Έδιωξε τα υπόλοιπα πλοία, όπως γνωρίζουμε πια από όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα, από τα ημερολόγια των πλοίων που ήταν εκεί. Και στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν μπροστά στο λιμενικό. Δεν μπορεί να μην έχουν ευθύνη. Ναι, γιατί τίθεται και εκεί ερωτήματα. Με τον ναύαρχο ένα αποστρατεία που είπε για το περσύχρονο ναυαγοσυστικό που ήταν στο Γήθιο. Δηλαδή η έρευνα διάσωσης, έρευνας και διάσωσης έγινε όπως έπρεπε. Δεν μπορούσαμε να τους σώσουμε γιατί είναι σε διεθνή ύδατα. Εδώ πολλοί λένε ότι ήταν σε ζώνη ευθύνης της Ελλάδας. Μπήκαν άλλες προτεραιότητες εκείνη τη στιγμή. Μπήκε μπροστά η προτεραιότητα της αποτροπής. Αυτό είναι επόμενο εξίσου σημαντικό ζήτημα με το τι συνέβη με το σκηνή. Δηλαδή, πάνω στο λογικό επιχείρημα, πώς γίνεται ρε παιδιά, δίπλα είστε, φωτογραφίες το βγάζετε. Αν είναι φωτογραφίες και δεν είναι screenshot αυτά που βλέπουμε. Η Frontex είναι εκεί, η Frontex στέλνει το υλικό. Εσείς είστε εκεί, το επιτηρείτε, επικοινωνείτε, δεν το βλέπετε, είναι ακίνητο. Είναι αξιόπλο. Έχουμε ανθρώπους να βάρουν σε ένα αποστρατεύ, βγαίνουν και λένε αυτό το πράγμα, το καρυδότσιφλο, δεν είναι αξιόπλο. Πρώτα απ' όλα, εγώ παρακολουθούσα για την ανασκόπηση έναν από τους αναβάρους σε ένα αποστρατεία που μίλησαν, που λέει αυτό δεν είναι πλοίο. Δηλαδή, εννοούσε ότι το πλοίο είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα που έχει χαρτιά, συγκεκριμένο καπετάνιο, πορεία, επικοινωνεί με τα λιμάνια και όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα, η βάρκα με τους 600-700, δεν είναι ακριβώς, είναι σε διεθνή ύδατα, κινητοποιήθηκε κιόλας, το κοιτάω να δω τι θα συμβεί. Μας γράφει εδώ πέρα, ο φίλος μας δεν χρειάζεται να ξέρω διεθνή πρωτόκολλα και συμφωνίες για να καταλάβω ότι δεν ρημουλκείς ένα υπερφορτωμένο σαπάκι πριν το αδειάσεις από κόσμο, αν θες να να κάνεις διάσωση. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τώρα και τα στοιχεία και οι αναλύσεις. Νομίζω ότι λέγεται Δανάη Αγγελή, η δικηγόρος που έχει γράψει για την νομική πλευρά του ζητήματος, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να ήταν τόσο κατάφορα ενάντια στον κοινό νου η νομοθεσία σε αυτό. Δηλαδή ότι βλέπεις ένα πλοιάριο που θα έπρεπε να έχει 15 άτομα πλήρωμα να έχει πάνω 750 ανθρώπους και να μπορείς να πεις «Α, εντάξει, γεια». Και να σκεφτόμαστε ότι αυτό με κάποιο τρόπο ισχύει εδώ, ότι για κάποιο λόγο θα μπορούσε να υποθεί. Κάποια τρύπα της νομοθεσίας. Ναι. Γενικά η παγκόσμια νομοθεσία, το δίκαιο της θάλασσας, τέλος πάντων, είναι εντελώς άδικα και τι να κάνουμε. Δεν βασίζεται και σε συμβάσεις που επικαλούνται άνθρωποι που ξέρουν. Μιλάνε, δεν βασίζεται σε εμπειρικές παρατηρήσεις που λένε πέρα από πρώην αβάρχους ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, το καταγγέλει έχοντας πάρει μέρος σε πάρα πολλές τέτοιου είδους αποστολές έρευνας και διάσωσης σε διεθνή ύδατα. Δεν φαίνεται όλο και περισσότερο να πατάει κάπου το όλο ζήτημα. Ναι, δεν θέλουμε να διαταράξουμε ότι τώρα. Ότι γίνονται. Συγγνώμη. Ναι, όχι. Τελευταίο κομμάτι σε όλο αυτό το puzzle που δεν έχουμε βάλει μέχρι στιγμής είναι το αίτημα του αξιότιμου κύριου Ντογιάκου για απόλυτη μυστικότητα στις ανακρίσεις. Κάτι το οποίο δεν συνέβη στα Τέμπη. Δεν υπήρχε ανάλογο αίτημα. Γιατί και εδώ επικαλέστηκε την ευαισθησία του συμβάντος. Τι φοβάται τώρα. Τι φοβάται, να μην διαρρεύσουν τα στοιχεία. Καταθέσεις. Εντάξει, δεν. Κάποιος είδε που το είχε γράψει. Είναι ικανός να αρχίσει να μηνύει τους πρόσφυγες και να αρχίσει να κυνηγάει τους πρόσφυγες ο Ντογιάκος, γιατί προφανώς για τη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι φυσιολογικό. Καλά, οι πρόσφυγες είναι ευάλωτοι άνθρωποι, πάντως που είναι στα χέρια των αρχών. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν φέρνεις στο φως ένα σκάνδαλο, μπορεί να βρεθείς βρεθείς κατηγορούμενος. Εδώ πέρα δεν είναι. Είναι ένα ηθικό σκάνδαλο. Δεν είναι σαν αυτά που συζητάμε, που έχουν να κάνουν με λεφτά. Εδώ δεν είναι λεφτά. Εδώ είναι κάτι το οποίο δεν το βάζει, δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Mm-hmm. Νομίζω ότι όσες φορές και να το πούμε αυτό, ξέρετε, όλο το προσφυγικό δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή αυτή την μηχανή που αλέθει τώρα, αυτό τον κύμα μου, που είναι οι αμέτρητες ζωές που έχουν χαθεί, δεκάδες χιλιάδες ζωές που έχουν χαθεί χωρίς να συμβαίνει τίποτε. Και προφανώς ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν λογίζονται οι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει. Έκανα σήμερα, μετά από τόσες μέρες, μια μικρή βόλτα στο Twitter, που είναι μια μικρή έτσι, δόση πραγματικότητας. Το κάνω που και που, σπάνια. Οπότε το ξέρω, το καταλαβαίνω ότι δεν τους θεωρούν ανθρώπους, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτά που λέμε, ξέρετε, θυμάστε που λέγαμε ότι είναι πάντοτε υπερβολή να συνδέεις με τον φασισμό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Το είχα γράψει παλιότερα σε ένα κείμενο αυτό. Υπάρχουν μελέτες που περιγράφουν το σαδιστικό αστείο. Που ήταν τα αστεία που λέγανε οι Ναζί έξω από τα κρεματόρια, που λέγανε μην ξεχάσεις το σαμπουάν σου και στέλναν τους άλλους στα κρεματόρια. Και αναρωτιέσαι γιατί πρέπει να ειρωνευτείς έναν άνθρωπο πριν να τον στείλει στο κρεματόριο. Και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Γιατί χωρίς αυτό τον μηχανισμό δεν μπορούν να διαπραχθούν αυτά τα εγκλήματα. Και εδώ πέρα πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει αυτό που έλεγα απονεύρωση, ότι υπάρχει αυτή η απευαισθητοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εδώ δεν φτάνει τίποτε να αγγίξει ένα νεύρο. Τίποτε. Είναι όλα νεκρά. Και γι' αυτό και μπορεί να συμβεί αυτό. Γι' αυτό μπορεί να το ανοιχτεί ο άλλος. Γι' αυτό μπορεί να συμβεί αυτό μπροστά στο λιμενικό. Γιατί και αυτοί. Πώς είναι δηλαδή αυτοί. Πώς είναι, πώς κοιμούνται τώρα αυτοί. Δεν πεθάνανε μπροστά τους, δεν πνιγήκανε μπροστά τους. Δεν έχουν την. Εγώ τις έχω αυτές. Έρχονται στο μυαλό μου χωρίς να τις θέλω, τις εικόνες από το τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Οι άλλοι που ήταν εκεί δηλαδή δεν έχουν. Θα έχουν. Πώς ζεις με αυτό, φαντάζομαι ότι έτσι ζεις με αυτό. Και για τους πολιτικούς μας δηλαδή τώρα. Που ακούγονται πάλι τώρα, βγαίνουν. Ακούς, ξέρω εγώ, βούλτεψη. Δεν είναι. Πάντοτε σε αυτό υπάρχει μια αγριάδα που είναι. Δηλαδή τώρα σιγά. Και τι στοιχίζει δηλαδή να βρήσεις ανθρώπους που έχουν μόλις πνιγεί. Μπορείς να βρήσεις, και να πάμε σιγά σιγά σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, μπορείς να βρήσεις τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Και πάντα εμένα μου κάνουν εντύπωση αυτές οι βρισχές, γιατί είναι βαριές βρισχές, να το ξέρετε. Είσαι δικαιωματιστής. Και το καλύτερο είναι το αλληλέγγυος σε εισαγωγικά. Και το σκεφτόμουν με αφορμή και κάτι σκίτσα κάποιο τύπου στην Καθημερινή εκεί πέρα που είχε γράψει η αλληλέγγυη Tours, ότι γίνεται αυτό και φταίει αυτός, επιτίθεσε σε αυτόν που θα συγκινηθεί, θα συγκλονιστεί και θα διαμαρτυρηθεί γι' αυτό. Και η κατηγορία είναι από το είσαι δικαιωματιστής μέχρι ότι είσαι εχθρός της πατρίδας. Αλλά εντάξει, για να μείνει και ένας φιλελεύθερος φερετζές, δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι τους άλλους εθνοπροδότες, το οποίο είναι κάπως μπανάλ πασέ, ντε μοντέ που θα λέγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά τους λένε συσταγωγικά δικαιωματιστές και αλληλέγγυους. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό, παιδιά. Δηλαδή, τέτοια βρισιά, να είσαι με την αλληλεγγύη, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον άνθρωπο, όπως ήταν η βρισιά και στην πρώτη περίοδο της ρωσικής εισβολής. Είναι τεράστια βρισιά, πραγματικά. Δηλαδή, αυτός που τη λέει, δεν ξέρω, πρέπει να πλένει το στόμα του πριν σε πει δικαιωματιστή. Το βλέπω να αναπαράγεται, το βλέπω να γράφεται με μια ειρωνία, λες και είναι κάτι, λες και είναι κάτι κακό. Λες και κάνεις κάποιο έγκλημα, λες και είσαι, δεν ξέρω, υπερβολικά ευαίσθητος. Εντάξει, η εποχή που ζούμε δεν είναι γενικά για ευαίσθητους, το ξέρουμε. Αλλά το να εκφράζεται και ως βρισιά το αν είσαι με την αλληλεγγύη, είναι κάπως παράδοξο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους που μας ενισχύουν όσο μιλάμε. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική συνέντευξη για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον δικηγόρο, τον κύριο Σπύρο Απέργη. Είναι ειδικευμένο στο προσφυγικό δίκαιο, αρθρογραφεί συχνά μέσω και του The Press Project για το προσφυγικό. Έχει περάσει και από την Προεδρία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Εμείς ευχαριστούμε. Να ζητήσουμε πρώτα ένα γενικό σχόλιο πριν αρχίσουμε να μοιραζόμαστε κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς. Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για αυτό που έχει συμβεί. Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω έτσι ως γενικό σχόλιο είναι ότι το περιστατικό αυτού του Σπύρου δεν είναι κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αντανακλά μια γενικότερη χειροτέρευση της πολιτικής των κρατών πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα της υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία και της, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου κλπ. Έχουμε τα φαινόμενα των επαναπροωθήσεων, έχουμε τα φαινόμενα της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών στα σύνορα, έχουμε φαινόμενα άρνησης ή αποφυγής διάσωσης των προσφύγων και των μεταναστών στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Έχουμε επίσης φαινόμενα ποινικοποίησης της αλληλεγγύης των ιδιωτικών πλοίων ΜΚΟ που πηγαίνουν στα ναυάγια προκειμένου να σώσουν τους πρόσφυγες μετανάστες και στο πλαίσιο αυτό έχουμε και το περιστατικό της Πύλου το οποίο διαφαίνεται ότι το λιμενικό ενώ είχε υποχρέωση διάσωσης δεν έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες τουλάχιστον με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα για να διασώσει τους πρόσφυγες ενώ είχε και το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες και τα μέσα να το κάνει. Το ότι είχε την υποχρέωση, όπως φαίνεται, το ελληνικό λιμενικό, πώς αποδεικνύεται, κύριε Απέργη? Γιατί νομίζω ανάμεσα στις πιο συχνές απαντήσεις είναι ότι ήταν διεθνή ύδατα και δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα και θα ήταν παράνομο όταν ένα πλοίο έχει πει όχι να βοηθήσουμε εμείς ένα πλοίο που έχει πει όχι. Ναι, καταρχάς έχουν καθοριστεί ζώνες επιχειρησιακής ευθύνης των παράλληλων κρατών στη Μεσόγειο, που είναι αντίστοιχες με τις αέριες ζώνες, το λεγόμενο FIR, Flying Information Region, πάλι ζώνες επιχειρησιακής ευθύνης στον αέρα, όπου δεν περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα μόνο της χώρας, αλλά και διεθνή ύδατα, όπως συμβαίνει και με το FIR. Το FIR δεν είναι ένα αέριος χώρος, ας πούμε, είναι χώρος επιχειρησιακής ευθύνης. Έτσι και στη θάλασσα υπάρχει ο αντίστοιχος χώρος, που είναι ο χώρος ευθύνης επιχειρησιακής για θέματα έρευνας και διάσωσης. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλοίο ήταν στο χώρο αυτό, ήταν στο χώρο της ελληνικής, του ελληνικού κράτους. Επομένως αυτό είχε την υποχρέωση να κάνει, να διαπιστώσει τι γίνεται και από εκεί και πέρα αν υπήρχε κίνδυνο ζωής για τους συγκεκριμένους, να έπρεπε να τους κάνει τις προσπάθειες για διάσωση. Και ο κίνδυνος ζωής διαπιστώνεται από το κράτος, σωστά, δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να πει όχι, δεν κινδυνεύω όταν δεν έχει σωσίβιο. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Έχεις 500 ανθρώπους σε ένα καΐκι και χωρίς τον δουλέμπορο διακινητή όχι, λέει, είμαστε μια χαρά. Ναι. Ή κάποιον που σου λέει είμαστε μια χαρά. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα του κράτους να διαπιστώσει αν γίνεται αυτή ποια είναι η κατάσταση του κλειού, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εάν η κατάσταση όπως φαινόταν επί ώρες, τουλάχιστον επί ώρες φαίνεται ότι είχαν εντοπιστεί αυτό το κλειό στην περιοχή του δυτικά της Πύλου και φαινόταν ότι καταρχάς το πλοίο δεν είχε σημαία, είτε φαίνεται να έχει σημαία. Και από εκεί πέρα φαίνονταν ότι ήταν υπερφορτωμένο και άρα νομίζω ότι ήταν περίπου προφανές. Αν δεν ήταν προφανές, ήταν πάρα πολύ εύλογο να σκεφτεί κάποιος ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη για διάσωση αυτών των ανθρώπων. Ήταν πλοίο με παράτυπους λοδαπούς, με πρόσφυγες και μετανάστες. Έπρεπε να γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει διάσωση αυτών των ανθρώπων. Δεν, δεν εξαρτάται από την, από την άρνηση των επιβατών. Δεν εξαρτάται από την άρνηση των επιβατών. Μάλιστα. Ναι, οπότε θέλω... καταλαβαίνουμε βάσει του στίγματος είναι τεκμηριωμένο ότι είναι στο χώρο ευθύνης της Ελλάδας και μετά είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να επέμβουν οι αρχές. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι. Αφορά την συζήτηση, την αρχική, ας πούμε. Ναι, επίσης υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του πλοίου ακόμη και στα διεθνή ύδατα για τις περιπτώσεις πειρατείας, σε περιπτώσεις ναρκωτικών, σε περιπτώσεις δουλεμπορίου και σε περιπτώσεις που το σκάφος δεν έχει σημαία. Αυτά είναι γνωστά. Και υπάρχει δυνατότητα των παράλληλων κρατών στον χώρο επιχειρησίας ευθύνης να παρεμβαίνουν σε αυτά τα πλοία και να διώκουν το έγκλημα, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη περίπτωση. Αν είχε ζήτημα, ας πούμε, δουλεμπορίου που πιθανόν να υπήρχε στο πλοίο αυτό, οι άνθρωποι είχαν πληρώσει διακινητές για να τις βάλουν σε ένα πλοίο και να έρθουν στην Ευρώπη. Σαφές αυτό. Κύριε Πέρη, με νόμιμο τρόπο. Θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά την. Κάνατε μια ανάρτηση, γράφεται ότι το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ασφαλής και νόμιμη δίωδος. Ότι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ασφαλής και νόμιμη δίωδος. Θέλω να το καταλάβω λίγο αυτό στην πολιτική του διάσταση και μάλιστα στην εντελώς προσγειωμένη και πρακτική πολιτική του διάσταση, δηλαδή στην θέση που έχουν πάρει τα κόμματα σε σχέση με αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε μεν το τείχος του Εύρου λέγοντας ότι ταυτοχρόνως θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς δίωδοι για να περνούν οι άνθρωποι αυτοί. Και θέλω να μας βοηθήσετε με την εμπειρία που έχετε να το καταλάβουμε. Θέλω να το καταλάβω λίγο αυτό. Δηλαδή, αν έχουμε και τείχος και νόμιμη δίωδο, φαντάζομαι ότι αν έχουμε μια νόμιμη δίωδο από την οποία περνάνε όλοι, δεν θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να σπάνε το κεφάλι τους πάνω σε κάποιο τείχος, θα περνάνε από εκεί που υπάρχει η νόμιμη δίωδος. Σημαίνει αυτό ότι αυτή η νόμιμη δίωδος θα είναι ταυτοχρόνως ένα φίλτρο από το οποίο αυτοί που έχουν, ας πούμε, άτυπα, ξέρω ότι νομικά δεν είναι ισχυρό αυτό, αλλά αυτοί που έχουν άτυπα ένα ισχυρό προσφυγικό προφίλ με βάση τη γενική στατιστική κατάταξη θα μπορούν να έρχονται από εκεί, ενώ άλλοι θα θεωρούν οικονομικοί μετανάστες και θα διώχνονται. Γιατί αν μπορούν όλοι να περάσουν από αυτές τις νόμιμες διόδους, τότε δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα φυλάει η Frontex. Γιατί θα έχουμε πάλι φύλαξη των συνόρων από μετανάστες που έρχονται και πρόσφυγες. Τι θα ελέγχεται δηλαδή? Ναι, αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές ευρωπαϊκές και κυβερνήσεις. Εγώ αυτό που έχω να πω από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι ότι υπάρχει νομολογία ξεκάθαρη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναφέρεται βεβαίως στις υποχρεώσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δικαίωμα στο άσυλο, που υποχρεώνει τα κράτη να έχουν αποτελεσματικές και υπαρκτές διόδους πρόσβασης για να κάνουν να έχουν τη διαδοδοπή και να του βάλουν τα αιτήματα διεθνή προστασία. Αυτές οι δύο θα μπορούσαν να είναι είτε συνοριακά περάσματα, στα οποία αμέσως μετά θα υπάρχει ένα κέντρο υποδοχής όπου θα γίνεται υποδοχή ταυτοποίηση και θα εξετάζονται τα αιτήματά τους σε ένα εύλογο χρόνο και εκεί μπορεί να γίνεται μια πρώτη εκτίμηση αν είναι πιο πιθανό κάποιος να παίρνει ένα καθεστώς ή είναι λιγότερο πιθανό, οπότε ανάλογα θα κινούνται πάλι διαδικασίες νόμιμες προκειμένου να εξεταστούν πιο γρήγορα ενδεχομένως τα καθεστώς τα οποία δεν έχουν γιατί οι οποίες δεν έχουν τις μεγάλες πιθανότητες να γίνουν δεκτές. Και επίσης θα μπορούσε να είναι μια βίζα Σέγγεν από τις πρεσβείες που θα είναι ενδεχομένως και περιορισμένη σε ταφική ισχύω. Δεν είμαι στη θέση να το πω. Υπάρχει μια σχετική πρόταση, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα, την οποία έχει υιοθετήσει και την έχει προτείνει στο. Να το πω διαφορετικά. Αν υπάρχει νόμιμη δίωδος, αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν βγάλει ένα εισιτήριο? Δηλαδή, στο σενάριο αυτή τη στιγμή που από τη Νέα Δημοκρατία καταγγέλλεται ως ανοιχτά σύνορα και μπάτε σκύλια λέστη, και από τον ΣΥΡΙΖΑ περιγράφεται ως νόμιμη και ασφαλής δίωδος. Αυτό είναι ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να βγάλουν εισιτήριο? Μόνο αν είχαν πάρει, αν υποθέσουμε ότι γίνεται δεκτή η πρόταση για visa Schengen σε κάποιους ανθρώπους, να όχι εξετάσεις ετοιμάσεις πρεσβείες, γιατί έτσι παραβιάζεται έμεσα το προσφυγικό δίκαιο που πρέπει να δίνει πρόταση στην επικράτη του ενός κράτους το Σύμφωνο. Οποίο θέλει να προσφύγει γιατί κινδυνεύει στο κράτος της καταγωγής του. Αναιρείται το προσφυγικό δίκαιο αν εξετάζουμε τα αιτήματα στις πρεσβείες. Επομένως θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα μιας visa Schengen να έρχεται ο άνθρωπος σε κάποιο σημείο του κράτους, εάν δεν θέλουν τα κράτη να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο το κράτος, μπορεί να τον περιορίσουν σε ένα χώρο, ας το πούμε, κέντρο υποδοχής και να εξετάσουν εκεί το αίτημά του. Θα μπορούσε να είναι μια τέτοια περίπτωση. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι κάτι διοσπαστικό ή αναρχικό. Είναι πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει οθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προτείνεται προς το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Δεν έχουν κάνει. Από το 2018 είναι αυτή. Μπορώ και να σας στείλω τα σχετικά ας πούμε, αποδεικτικά αυτής της απόφασης, αν θέλετε να τα έχετε κάπου διαθέσιμα. Θα μπορούσαν επίσης να είναι και δυνατότητες ενδεχομένως μέσω θάλασσας. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή με πιο συντεταγμένο και νόμιμο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι οι δύο πρώτοι τρόποι είναι αρκετά ξεκάθαροι. Δηλαδή, στο συνοριακό πέρασμα να μπορεί ο άλλος να κάνει έτσι ασύλιο και να εξεταστεί εκεί στο χώρο, να υπάρχουν κέντρα υποδοχής αντίστοιχα και να εξετάζονται τα αιτήματά τους, και με τις visa Schengen που θα τις παίρνουν από τις πρεσβείες των κρατών, εκεί θα χρειαστεί μια νομοθετική ρύθμιση προφανώς, έτσι δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα, γιατί σε ποιο κράτος θα πάνε, θα πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει δεκτή από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι στο τραπέζι. Τώρα, εγώ σας λέω πρακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν. Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί συκοφαντείται η πολιτική που λέει ανοίξτε τα σύνορα. Χαρακτηρίζεται ηρωνικά ως μπάτε σκύλια, αλέστε, ηρωνικά ξενοφοβικά, ακροδεξιά, πείτε το όπως θέλετε. Και ρωτάμε και επιμένουμε σε αυτό, και πολιτικά πρόσωπα τα ρωτάμε, για το τι σημαίνει αυτό και πώς θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ απλά. Και αυτό περιγράφεται, κυρία Πέρκη, δεν είναι και πολύ, δεν είναι και φοβερά ριζοσπαστικό, δύσκολο μάλλον να το φανταστείς. Δεν υποτιμώ καθόλου, είναι πολύ συγκεκριμένο πλάνο. Αλλά κέντρα υποδοχής και ταυτοποίηση έχουμε. Απλώς είναι σαν να κρατήσαμε όλα τα αρνητικά των, αυτών των κέντρων, τα κάναμε όπως τα κάναμε διαχρονικά. Πρώτα με τη Μόρια, τώρα με τη Σάμου, ας πω κάποια παραδείγματα. Και δεν υπάρχει πρόσβαση στο άσυλο. Για το... ήθελα να ρωτήσω και για τα θαλάσσια που λέτε ότι είναι πιο δύσκολο. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, το να λες ότι θα έχω περιπολίες, θα έχω τη Frontex και θα προσπαθώ και θα στέλνω και θα έχω όλο αυτό το μηχανισμό για τον οποίο παίρνουμε λεφτά, είναι το ακριβώς αντίθετο από το... Ναι, προφανώς υπάρχουν. Προφανώς δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, η Frontex δεν είναι ότι τους υποδέχεται και τους συνοδεύει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Είναι σε φάση, είναι οι πολιτικές αναπτύσσονται σε κατεύθυνση αποτροπής των εισόδων. Ξεκάθαρα αυτά. Γι' αυτό και ενισχύεται πάρα πολύ η Frontex, ενισχύονται όλα τα συστήματα ελέγχου των συνόρων, φτιάχνονται κέντρα υποδοχής στα σύνορα. Έχει γίνει η Ελλάδα εργαστήριο ουσιαστικά εξέτασης αυτών των αιτημάτων σε πολύ κακές συνθήκες επί χρόνια μετά το 2015 με τη Μόρια και τα άλλα κέντρα. Τώρα έχουν αντικατασταθεί με άλλου τύπου κέντρα που έχουν άλλα προβλήματα. Τώρα είναι άλλο θέμα το που πρέπει να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Και όλες οι πολιτικές τείνουν στο να αποτρέψουν τους τούντες να... γι' αυτό και οι επαναπροωθήσεις κατά κάποιο τρόπο που γίνονται και από την ελληνική κυβέρνηση και από άλλες κυβερνήσεις, γίνονται και στο Βαλκάνια, γίνονται και στις Βαλτικές χώρες, γίνονται και στη σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου και δύο θύλακες που έχει το Ισπανία στο Μαρόκο, που συνέχεια υπάρχουν προσπάθειες να περάσουν μετανάστες και πρόσφυγες προς την Ισπανία. Συνεπώς είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο οι επαναπροωθήσεις προσφύγων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει αδιάφορα. Δεν βλέπω να κάνει κάποια παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Κάποιες δηλώσεις μόνο της αρμόδιας Επιτρόπου ότι δεν συμφωνούμε με αυτό, καταδικάζουμε τις επαναπροωθήσεις, αλλά χωρίς κάτι περαιτέρω να υπάρχει. Ήθελα και την απάντησή σας στην άλλη έτσι, δεξιά θεωρία που λέει ότι δεν χωράμε. Το λέω όσο πιο ομά γίνεται. Και ότι σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η νόμιμη και ασφαλής δίωδος, θα έρχονται όλο και περισσότεροι. Οπότε σταδιακά δεν θα χωράμε. Ναι. Αυτό έχει δύο απαντήσεις. Όπως έχω αρθογραφήσει τώρα σε σχετικά άρθρα, αυτό ο φόβος της μαζικής εισόδου εκατομμυρίων αλλοδαπών από την Αφρική και την Ασία στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έχουμε δει κάπου. Δεν το έχουμε δει ως φαινόμενο. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ το 70-80% ανάλογα με την περίοδο των προσφύγων που φεύγουν από τις χώρες τους, είτε στην Ασία είτε στην Αφρική, γίνονται πρόσφυγοι στις γειτονικές χώρες. Δεν έρχονται. Έτσι, και μόνο ένα 20-30% περίπου φτάνει σε εμάς και με αυτό ασχολούμαστε. Και πάει κάπου αλλού. Ναι, και πάει κάπου αλλού, όχι μόνο στην Ευρώπη, μπορεί να πηγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, μιλάμε και για προσφυγικά κύματα που έχουν από την Νότια Αμερική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Άρα λέμε, ότι 70% χονδρικά πηγαίνει σε γειτονικές χώρες, όποιες και αν είναι αυτές, και το 20-30% φεύγει μακριά. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πάω στην πλούσια Δύση. Ναι, κάπου εκεί είναι τα νούμερα, τώρα δεν τα έχω πρόσφυγα, αλλά παίζουν εκεί μεταξύ 70% και 80% περίπου, ότι μένουν σε γειτονικές χώρες γιατί δεν έχουν δυνατότητες και οικονομικές να φύγουν. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη δεν είναι οι πιο φτωχοί. Οι πιο φτωχοί δεν μπορούν να φύγουν καν. Αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη είναι αυτοί που έχουν σχετικά καλές οικονομικές δυνατότητες να μπορέσουν να φύγουν στην Ευρώπη. Έχουν κάποια περιουσία, έχουν κάποια χωράφια κλπ. Μάλιστα. Τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουν και μετά στη συνέχεια να τα να χρησιμοποιούν τα χρήματα και να πάνε προς την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό τους βγάζει το μεταξύ και από το ότι είναι οικονομικοί μετανάστες, γιατί χρειάστηκε, είχαν λεφτά, τα έδωσαν για να σώσουν τη ζωή τους. Το λέω κάπως. Ναι. Επειδή είναι μονίμως ότι ψάχνουν. Δεν τους πιάνεις ότι είναι για τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι ότι καταγγέλλεται ως αξιόπινο αδίκημα ότι έχουν κινητό, ας πούμε. Σου λένε, γιατί έχουν iPhone. Και τώρα με το έδωσα, ότι πέρα από το ότι γιατί δεν βγάλαν εισιτήριο, που είπε ο Καμπουράκης, και θέλω να προσθέσω ότι το έχει πει εισαγγελέας, δεν θυμάμαι αν το έχω πει σε άλλη εκπομπή, το έχει πει εισαγγελέας σε δίκη που έχει παρακολουθήσει το The Press Project, σε νησί. Δόθηκε δημοσιότητα και στο πόσες χιλιάδες ευρώ δώσανε στους διακινητές, τους όντως υπαρκτούς διακινητές. Έχετε ένα τελευταίο σχόλιο για το θέμα της διακίνησης? Δηλαδή, με την πολιτική της αποτροπής. Δεν ευνοείται η διακίνηση, δεν ευνοούνται τα κυκλώματα διακίνησης με το σύστημα που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή? Ασφαλώς και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να δούμε και ότι υπάρχουν και σχετικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί, όπου οι πρόσφυγες περισσότερο από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία μεταφοράς τους, υποδοχής τους κλπ. Στο χώρα προορισμού τους, εμπιστεύονται περισσότερο τους διακινητές. Γιατί θα τους πάνε. Δηλαδή, ελπίζουν τουλάχιστον, γιατί δεν συμβαίνει πάντοτε, ότι θα τους πάνε εκεί που θέλουν οι ίδιοι. Και αυτό, για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν θυμάστε το 2016, υπήρχαν πολλοί κόσμοι που είχε εγκλωβιστεί στην Ιδωμένη και με σκοπό να πάει προς την Ευρώπη, όπως συνέβαινε το 2015, ενώ πλέον η πολιτική των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αλλάξει, είχαν κλείσει τα σύνορα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αλλά παρόλα αυτά αυτοί παρέμεναν επί μήνες εκεί και ένας λόγος που παρέμεναν ήταν γιατί δεν πίστευαν ότι δεν μπορούν να πάνε. Λέγανε ότι μπορείς με κάποιο τρόπο να πας και είπα. Ναι, και θυμάμαι να κυκλοφορούν και μηνύματα ότι θα ανοίξουν την τάδε ώρα τα σύνορα και ελάτε και να είστε εκεί. Που ήταν ψευδή προφανώς, αλλά κυκλοφορούσαν αυτά. Μάλιστα. Κύριε Απέργη, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε? Ναι, απλώς θεωρώ ότι υπάρχει μια απόλυτα ρεαλιστική εναλλακτική πολιτική απέναντι στην τωρινή πολιτική που φαίνεται να εξελίσσεται για την αποτροπή της πάσης θυσία των εισόδων, της επαναπροωθήσεις, τη ιδέα κατά των προσφύγων, τα εμπόδια και τις πιο αυστηρές διαδικασίες ασύλου. Και αυτές είναι οι ασφαλείς και νόμιμες δίωδοι με συμπεταγμένο τρόπο. Το θέμα της του τερματισμού των επαναπροωθήσεων που παρόν πρακτική το αποδέχονται όλοι και δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να το αρνείται, γιατί γνωρίζει ότι είναι παράνομο και αυτό έχει πολιτικές και ποινικές συνέπειες μετά αν το αποδεχθεί ότι συμβαίνει, υπό την ανοχή της, υπό την καθοδηγή της, δεν ξέρουμε αν δεν γίνει δικαστική έρευνα, και βεβαίως να υπάρχουν γρήγορες και δίκαιες διαδικασίες ώστε τα αιτήματα που δεν έχουν πιθανότητες μεγάλες να γίνουν δεκτά, να εξετάζονται γρήγορα. Και βέβαια, απ' την άλλη, γίνεται κατάχρηση, να το πούμε και αυτό, γίνεται κατάχρηση από τους αλλοδαπούς, εντός εισαγωγικών τη βάζω τη λέξη, της διαδικασίας ασύλου, γιατί δεν υπάρχουν μεταναστευτικοί νόμοι να έρθει κάποιος με έναν νόμιμο τρόπο να εργαστεί στην Ευρώπη. Και ενώ είναι γνωστό ότι η Ευρώπη έχει υπογεννητικότητα, χρειάζεται εργατικά χέρια, και άρα χρειάζεται μετανάστες να δουλέψει. Επομένως δεν υπάρχουν μεταναστευτικοί νόμοι. Αυτό βέβαια αφορά τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει και να κάνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για αυτά. Οπότε αυτές είναι οι προτάσεις που θα είχα να κάνω, ας πούμε, συνέχεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο Σπύρος Απέργης, δικηγόρος, ειδίκευσε στο προσφυγικό δίκαιο, αρθογραφεί τακτικά, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Μπορείτε να βρείτε σειρά από άρθρα του στο TPP και για τους μύθους για τη μετανάστευση και για αποφάσεις κατά καιρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό και για τις ελληνικές πολιτικές πάνω στο προσφυγικό. Είναι όντως πολύ σημαντικό να κάθεσαι και να εξηγείς το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό νόμιμα, με ασφάλεια και συντεταγμένα. Και θεωρώ ότι λείπει γενικά. Και από τον λόγο των αριστερών κομμάτων μέρη του. Πέρα από το ανοιχτά σύνορα, αυτό περιλαμβάνει τα ανοιχτά σύνορα, αλλά okay, νομίζω ότι πρέπει να το εξηγείς με έναν τρόπο ώστε να προσπαθείς τουλάχιστον να διώξεις το φόβο που ποτίζουν άλλοι στους ανθρώπους για το πώς θα είναι αυτά τα ανοιχτά σύνορα. Αυτή η μεγάλη αντικατάσταση που ξαφνικά θα φύγουμε εμείς και θα είναι άλλοι που θα είναι σκούροι, πιο σκούροι από μένα που είμαι ήδη αρκετά σκούρος. Η αλλίωση του πολιτισμού. Λοιπόν, το θα γίνει πάτε σκύλα λέστε. Πάτε σκύλα λέστε. Το δεν θα έχουμε σύνορα στη θάλασσα, Κωνσταντίνε. Δεν θα έχουμε σύνορα στη θάλασσα. Βλέπετε τώρα που έχει σύνορα η θάλασσα. Το βλέπετε πόσα σύνορα έχει. Περνά εκεί πέρα, δεν μπορεί να. Δηλαδή, περνά εκεί πέρα, μαλώνουν για το ποιανού είναι τα διεθνή ύδατα που λέει Ελλάδα ή Ιταλία. Δεν έχει φράχτη στη θάλασσα για να ξέρει, για να είναι από εδώ η Ιταλία, από εκεί η Ελλάδα, γιατί είναι θάλασσα. Οπότε ο δεξιούλης που έβριζε τον Τσίπρα χρόνια γιατί είπε η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ας κοιτάξει λίγο το χάρτη. Δεν έχει σύνορα. Πνιγμένα παιδιά. Πνιγμένες γυναίκες σε αυτό το αμπάρι. Πνιγμένους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν αυτό το ταξίδι και αντί να καταφέρουν να φτιάξουν τη ζωή τους, την έχασαν. Αυτό συμβαίνει. Έχει πολύ δίκιο. Ο Θάνος είναι χρήσιμος σε αυτές τις κουβέντες να προσπαθούμε να εξηγούμε τι είναι αυτό που λέμε. Και εγώ να πω την αλήθεια, εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς τους δεξιούς οι οποίοι ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν χάνουν το θάρρος τους. Τι λένε, πεθάνανε 600. Καλά κάνανε. Τους βλέπεις και τώρα δηλαδή, να μην υπαναχωρούν, να μην δίνουν, να μην έχουν μια στιγμή που να πούνε μήπως κάνουμε λάθος. Μήπως αυτό που λέμε όταν το λες πάνω από 600 νεκρούς ακούγεται διαφορετικό. Δεν ακούγεται καθόλου διαφορετικό. Καλά κάνουμε, καλά λέμε. Θα ερχόντουσαν εδώ πέρα, θα κάνανε εγκλήματα. Εγώ το ξαναλέω, το σκέφτομαι πολύ έντονα αυτές τις μέρες, καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, μιλώντας πολύ λίγο για τις εκλογές. Εγώ το νιώθω όλο και πιο έντονα αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουμε απέναντί μας δεν είναι αν θα τους υποτιμήσουμε, αν θα τους πούμε ότι δεν είναι καλό το πολιτικό τους κριτήριο ή αν θα τους χαϊδέψουμε ή αν θα τους διαπαιδαγωγήσουμε, είναι ότι μπαίνουμε σε συνθήκες όπου οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερασπιστές εγκλημάτων. Οπότε αυτό είναι πολύ πολύ πολύ διαφορετική πολύ διαφορετική υπόθεση. Ρωτάτε τι θέση πήρε η πλεύση ελευθερίας για το ζήτημα του ναυαγίου. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση ή αδικό την πλεύση ελευθερίας. Την έχω δει την τελευταία, νομίζω είχε συνέντευξη σήμερα στην ίδια καναλική. Στην αρχή δεν είχα υπόψη μου κάποια ανάρτηση, μέχρι κάποιες ημέρες. Μετά σταμάτησα να. Μετά μπορεί να έχω κάνει λάθος. Έχω δει να γράφεται ότι δεν έχει υπάρξει, αλλά δεν, επειδή δεν το έχω κοιτάξει ο ίδιος, δεν το λέω με σιγουριά. Θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο για τις εκλογές και για τον Αλέξη Τσίπρα. Μια που είπατε για εκλογές, μια που αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και μια που είμαστε και πολύ ευαίσθητοι σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, εμείς μιλάμε για τις εκλογές, που είπε ο Κωνσταντίνος πριν ότι δεν μιλάει κανείς. Μία ώρα και 10 λεπτά μιλούσαμε με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Την Παρασκευή δημοσιεύτηκε η συνέντευξη και έχουμε και άλλες που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα. Είναι με μέλος της ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνήσεων Ελλάδας, με την Σοφία Σακοράφα, πρώτη του επικρατείας του ΜέΡΑ25. Έχουν γυριστεί αυτές οι συνέντευξεις και σήμερα, καλώς εγώ των πραγμάτων, σε λίγο θα έχουμε και δεύτερο εκπρόσωπο από το ΚΚΕ. Τα ονόματα δεν αναφέρονται στις προσεχείς για ευνόητους λόγους πρόληψης. Προληπτικότητα καλύτερα ακούγεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έκανε σε μια από τις ομιλίες του, ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε το επιχείρημα της χαμένης ψήφου. Το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά όταν είπε ότι αντικειμενικά η ψήφος σε άλλα κόμματα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και λες, όπα, αντικειμενικά αυτό δεν βασίζεται κάπου. Είναι η δικιά σου άποψη. Ακούγεται λίγο μπούρδα. Ναι, ακούγεται λίγο μπούρδα όταν λες αντικειμενικά. Δεν υπάρχει κάποιο ποσοτικό στοιχείο να μου πεις ότι αυτό συμβαίνει. Το συνέχισε, το πήγε πολύ παραπέρα και να δούμε το σχετικό βίντεο. Βασικός της στόχος και επιδίωξη είναι επίσης μία εφτακομματική, ακόμη και οχτακομματική βουλή. Δηλαδή μία βουλή γραφική και απαξιωμένη. Με μία αντιπολίτευση κατακερματισμένη. Και ένα πολιτικό σκηνικό που θα παραπέμπει σε χώρες και δημοκρατίες με απολυταρχικές κυβερνήσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η τρομακτική εκδοχή πρέπει να αποτραπεί. Έχουμε χρέος να την αποτρέψουμε. Λέει ότι είναι στρατηγικό στόχος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση, το λέει στην αρχή του βίντεο, να υπάρχει εφτακομματική και οχτακομματική βουλή. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι ψέμα. Όχι μόνο γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί ο εκλογικός νόμος. Το αντίθετο από, ναι, από την αλήθεια. Όχι, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια μικρή ανακρίβεια. Ναι. Είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πεντακομματική βουλή. Τεκμηριωμένα για μια σειρά από λόγους, πέρα από τα νούμερα, αλλά και για το ότι να βγει άνετα η αυτοδυναμία. Είναι έδρες. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το προνόμιο να μην νοιάζεται τόσο για το αν το 20 του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει 21 ή θα γίνει 19. Εντάξει, ίσως το πανηγυρίσουν από χερακακή άμα ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει. Προφανώς είναι θεωρητικά μεγάλος αντίπαλος. Αλλά φαίνεται και στο πώς αντιμετωπίζονται τα δύο από τα τρία κόμματα που είναι κοντά στη Βουλή. Το ΜέΡΑ25 με τον γνωστό αποκλεισμό και τις επιθέσεις που δέχτηκε με τη Δήμητρα και όλα τα υπόλοιπα. Και η Νίκη, που θα μπορούσε να θεωρηθεί εξ αρχής, τώρα θα γίνει κακό λογοπαίνιο, αλλά δεν το είχα σκοπό, με συγχωρείτε, δεκανίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν το είχα σκοπό, το σκέφτηκα επί τόπου, με συγχωρείτε, ότι θα γίνει έτσι, αλλά δεν μπορούσα και να μην το πω. Αλλά διαβάζαμε και για έρευνες με πράκτορες της Αμερικανικής Πρεσβείας, όλη την κουβέντα για το Άγιο Όρος και τη χρηματοδότηση της Νίκης, και φαίνεται ότι μπήκε πολύ στο στόχαστρο της Νουδού για να μην καταφέρει να μπει στη Βουλή. Δεν προκύπτει από κάπου ότι υπάρχει κάποια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να προσετεριστεί τη Νίκη ή να βοηθάει ή να σμπρώχνει τη Νίκη. Έρθανο. Το θέμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι εξαίρεση. Είναι αυτό που έχουμε σχολιάσει, ότι φαίνεται για κάποιο λόγο ότι τα κανάλια την έχουν δει αλλιώς. Δεν σημαίνει κάποιο είδους διαπλοκή, αλλά δεν υπάρχει και κάποια πολεμική κατά της πλεύσης ελευθερίας από την Ουδού. Αγάπη. Ναι, μόνο αγάπη. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχουν βρει. Το ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονται σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν έχουμε στοιχεία για κάτι άλλο. Οπότε στρατηγικός στόχος της Ουδού δεν είναι η οχτακομματική βουλή. Όχι, παιδιά, η οχτακομματική βουλή δυσχεραίνει έως και απαγορεύει την καθιστά αδύνατη. Δεν απαγορεύει, αλλά αδύνατη. Όχι, το κάνει πιο δύσκολο. Αριθμητική, θέλει 40. Ναι, ναι, θέλει 40-41. Δυσχεραίνει αριθμητικά την, την αυτονομία της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς είναι ψέμα όταν λες ότι είναι επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, δηλαδή, η αύξηση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιστοιχεί σε, σε αναλογική αύξηση των ενδρών, όπως αν μπει ένα μικρό ακόμα στη Βουλή που διαφορετικά μένει απ' έξω. Ναι. Οπότε δεν ισχύει αυτό. Είναι εκεί... λαθροχειρία. Ναι, από εκεί και πέρα, πέρα από αυτά τα δεδομένα, είναι και ηθικό το ζήτημα. Δηλαδή, επειδή η διαφορά των είναι στις 20 μονάδες και επειδή λείπει από τον ΣΥΡΙΖΑ το επιχείρημα «ψήφισέ με για να μην βγει ο Μητσοτάκης», νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα έχει αντικατασταθεί από αυτό που παρακολουθούμε. Ότι όλα τα υπόλοιπα βοηθούν τον Μητσοτάκη για κάποιο λόγο, ότι είναι στρατηγικό σχέδιο του Σνουδού για κάποιο λόγο, και είσαι αυτός που στήριξε θεωρητικά την απλή αναλογική, τη σχεδόν απλή αναλογική. Ένας από τους... ένα από τα top σημεία, τέλος πάντων, της απλής αναλογικής είναι η πολυφωνία. Εμείς κρατήσαμε το 3% βέβαια. Αλλά δεν είναι κιόλας ότι η 7-κομματική και 8-κομματική βουλή είναι πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα το 15 που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε 8 κόμματα στη Βουλή. Έχει ξαναγίνει. Ένα. Δύο. Ηθικά, ειδικά όταν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόβλημα. Αν μου πεις γιατί όταν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σαν τη ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Γιατί είναι ο συνασπισμός του 2,9% του 93. Γι' αυτό. Ο συνασπισμός που ήταν αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή. Για χρόνια που ήταν στο 3% και είχε να αντιμετωπίσει τότε το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ. Εμένα μου τα έχουν διηγηθεί. Αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό το κόμμα να είναι αυτό που χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα για να φοβερήσει τα μικρότερα κόμματα, αλλά και όλα τα άλλα. Δηλαδή, το ΚΚΕ δεν το πιάνει αυτό όταν λέει ότι όποιος ψηφίσει ΚΚΕ ουσιαστικά εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Όλους τους πιάνει. Όλοι το Μητσοτάκη εξυπηρετούν εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το μόνο Τσίπρα. Μόνο Τσίπρα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί. Δηλαδή, το ότι το λέει ο πρώην συνασπισμός είναι ένα έξτρα ζήτημα που λες τάξη. Έχει στελέχη που ήταν τότε στο 2,9% και στο 3%. Μην το λες. Μόνο Τσίπρα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μύτικας, ο οποίος ήθελε να μας μιλήσει σήμερα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα που τον αφορά, όπως έχετε μάθει. Στο Πρόταγκο αμφισβητούνται οι ταυτότητες. Αμφισβητείται η ταυτότητα τριών αρθρογράφων. Δεν αμφισβητείται, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν. Ο Βασίλης Μύτικας είναι ένας συνάδελφος ο οποίος θέλει. Θέλει να φαίνεται, θέλει να μιλάει, θέλει να είναι παρόν σε όλα αυτά. Θα έχουμε, τώρα δεν το επιτρέπει το κλίμα των ημερών, θα έχουμε μια συνέντευξη από τον Βασίλη τις επόμενες μέρες. Ο Βασίλης είχε κάνει πρόταση για δουλειά στο Πρόταγκον. Είχε δεχθεί πρόταση για δουλειά από το Πρόταγκον πρόσφατα, αλλά την αρνήθηκε για να στηρίξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Γιατί το Πρόταγκον μη δει άνθρωπο που δεν υπάρχει, αμέσως τρέχει να του δώσει δουλειά. Προσλάβει. Να τον προσλάβει. Λοιπόν. Μπράβο Πρόταγκον. Ιστορίες για να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο διαφορετικά δεν το είχαμε σκεφτεί. Χαρά είναι. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.